राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम अपनापन है, इसी तरह से संसार मात्र में अपनापन होना चाहिए, क्योंकि जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार सब बना है, जिस धातु से संसार सब बना है उसी से ही शरीर बना है, और शरीर में है जो कहती हूँ परमात्मा सब में है, सब में है जो शरीर में है, तो परमात्मा भी समान है और वस्तु भी समान है। इस तरह का जो देखता है वो परम योगी ऐसा कहा। आत्मोपमेन सर्वत्र, शरीर की उपमा से सब जगह सुख और दुख को समान समझता है, मानो दुख किसी को नहीं देना चाहता और सुख सभी सुखी हो जैसा चाहता है। अपने शरीर में किसी अंग को भी हम बुरा समझते हैं क्या, किसी अंग की उपेक्षा करते हैं क्या, किसी को भी दुख देते हैं क्या, हाथ है पांव है माथा है जो कोई, अपने शरीर में किसी अंग में हम दुख नहीं चाहते, सब कोई सुख पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे मात्र सब सुखी हो जाए, सर्वे भवंतु सुखिनः, कोई दुखी ना रहे, सबके आनंद आनंद रहे। जैसे शरीर में हम दुख नहीं चाहते हैं सुख चाहते हैं, ऐसे संसार मात्र में हमारी धारणा हो कोई दुखी ना हो सभी सुखी हो जाए, तो कोई दुखी न रहे ये बात पक्की हो जाए तो सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, सब जगह अपना स्वरूप दीजिएगा। ये बाधक क्या है, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो विवसित हो, राग और द्वेष ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे प्रतिकूल है, ये हमारे ठीक है ये हमारे बेठीक है, ये जो दो चीज है नहीं तो यसे परिपंत्र ये दोनों शत्रु है, जैसे गीता में कहा है प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष, हर्ष और शोक, ठीक और बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल, तो अनुकूल प्रतिकूल होने पर अनुकूलता से तो हर्ष ना हो और प्रतिकूलता दुख ना हो, अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान हो जाए, ठंडी है वो गर्मी के दिनों अच्छी लगती है, सर्दी की दवाएं बुरी लगती है, और सर्दी भी हमें गर्मी अच्छी लगती है, गर्मी के दिनों गर्मी बुरी लगती है, तो ये ज्ञान दूषित नहीं है, इसे मन में भीतर से रंग बदलता है, उसमें सुख अनुभव करते हैं दुख अनुभव करते हैं, और सुख दुखी नहीं है, ज्ञान हो गया सुख दुखी, सुखी दुखी होते नहीं हम, सुख का ज्ञान हुआ चलो ये भी ज्ञान है, रात का ज्ञान है दिन का ज्ञान हो गया तो सुख दुख होते ही हो, रात है अभी ऐसा दिन का ज्ञान हुआ दिन सुख सुख दुख ही नहीं, इसलिए समम पश्यति योजना सुखम वायदि दुखम समम पश्य सुख दुख समय कृपा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धाय जस समत्वम योग उच्यते, ये गीता की समता ये योग है गीता जी का, सबको समान समझना, समान मन सब एक ही है, उसे ठीक बेठीक राग द्वेष हर्ग शोक ये दो मानते हैं तो ऐसे परिबंधन हो ये झूठे हैं, बर्ताव यथा योग करे सबके साथ में जैसी शास्त्र की आज्ञा वैसा करें, परंतु हृदय में राग और द्वेष न हो तो यस्य परिपंथिनो, ये शत्रु हैं। तो शरीर में हमारे पैर की जगह पैर, हाथों की जगह हाथ है, हाथ है सिर की जगह सिर है, तो इसका बर्ताव करें तो कोई जाओ तो हाथ जोड़ेंगे ऐसे करेंगे, नहीं पैर सामने नहीं करेंगे। तो बर्ताव में तो ऐसा यथायोग करें, सब साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी स्त्री पुरुष बालक जवान बूढ़ा यथा योग्य बर्ताव करें, पर हृदय में हर्षोग न हो, राग द्वेष न हो, वो उचित बर्ताव इस बात से उचित करते हैं। वैसा बर्ताव एक करना ये बड़ाई नहीं है, एक बर्ताव तो कुत्ता करता ही है। कुत्ता ब्राह्मण के चौके में जाएगा तो पैर धोकर थोड़ी जाएगा, किसी अर्जुन के चौके में जाएगा वहां भी कोई बात नहीं, वो तो एक समान ही करता है सभी। तो ये समता नहीं है, समता है हृदय पर असर ना पड़े। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गवी हस्त निष्मी सुपाकी से पंडिता समदर्शी ना संपर्ति ना नहीं है, बर्ताव समान नहीं, ज्ञान में एक है। सोने के बने हुए गणेश जी, सोने के बना हुआ चूहा, अब चूहों को वाहन मानते हैं, गणेश जी को अपना देवता मानते हैं, तो धातु चीज में भी फर्क नहीं है, पर भाव में फर्क है। तो जो भाव में समझे फर्क रहना दोषी नहीं है। राग द्वेष हरकर शोक हमारे पर जो रंग चढ़ता है विकार होता है, वो विकार दोषी है, निर्विकार यथा योग बर्ताव करते हुए, जैसे पैरों के साथ विचार करते हुए तो पैर के हाथ का हाथ धो लेंगे, तो हाथ धोने से कोई विकार नहीं होगा, अभी पैर खराब हो गया हाथ खराब हो गया। जैसे पेशाब जाएंगे तो उसका हाथ धोएंगे, मिट्टी लगाकर हाथ धो लेंगे, तो मिट्टी लगा हाथ धोना को दोषी नहीं हुआ। तो टी पिछा अंगांगों को खराब तो नहीं समझते हो, उसमें पीड़ा हो जाए कुछ हो जाए, किसी में पीड़ा ना हो। तो बर्ताव अलग अलग होते हुए भी भीतर में सबकी हितैषिता, सबको सुख पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका ही भला हो, अपना दुनिया सभी ऐसे सब जगह देखता है, वो परम योगी माना गया। सहयोगी परमो मत, छठे अध्याय के 32वें श्लोक में ये बात आई है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा इद वा दुखम, मन दुख किसी को न हो और सुख सभी को हो, अपनी चेष्टा भी ऐसी हो, अपना बर्ताव भी हमारे पास कुछ हो, धन हो संपत्ति हो वैभव हो, उसके द्वारा सुख भी सबको पहुंचे और किसी अवस्था में किसी को कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे, सब संसार मात्र को त्रिलोकी को किसी को भी दुख न पहुंचे, सभी को सुख पहुंचे, सभी आराम से रहे। शरीर में बर्ताव अलग अलग होगा, अंगुलियों का बर्ताव अलग अलग होता है, पूजा करते वैसे करते हैं, दस्तावेज रिश्ते बताते हैं, तो इसे कांगड़ियों का भी बर्ताव अलग अलग होता है। मन कांटा किसी भी नहीं सुहाता, आराम सब में सुहाता है, ऐसे सबको सुख पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, किसी को कष्ट न हो, किसी का बुरा न हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब आनंद में रहे, सर्वे भवंतु सुखिनः। सहयोगी परमो मत, वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है, उत्तम योगी है। आप क्यों बर्ताव करते, ऐसा नहीं प्रणाम करे तुम योगी होगा, एकांत बैठे तुम योगी होगा। गीता का योगी ये है, परम योगी, श्रेष्ठ योगी, उत्तम योगी, कितने सूक्ष्म सरल, कोई कठिनता नहीं है, केवल भाव शुद्ध बनाना है, भाव, उसमें कोई मेहनत नहीं है, हृदय में भाव शुद्ध हो जाए, फिर आचरण शुद्ध हो जाएगा स्वाभाविक। हरेक के हित की बात के बारे द्वारे होगी, किसी का कभी भूल कभी अहित न हो, किसी का ही नुकसान न हो, सभी को ही लाभ हो, सहयोगी परम आनंद आनंद है, उसे दुख नहीं होगा। योग वो चीज है जिसमें आनंद ही आनंद है, दुख लेश भी नहीं, सर्वथा सुख हो जाएगा। हमारी भावना से राग द्वेष पैदा होते हैं और उसी से हम दुखी होते हैं। हम राग द्वेष न करें दुख न हो ही नहीं। अब से तन से मन से वचन से धन से सबको सुख पहुंचाएंगे, आराम पहुंचाएंगे, यदा योग। सबको सुख कैसे पहुंचे, सुख कैसे हो जाए, हम कुछ भी न कर सके तो भाव ही केवल योग, फिर किसी को दुख न हो, सभी सुखी हो जाए, सबको आनंद ही आनंद मिले, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब हमने प्रेमी हो जाए, सभी जीवन मुक्त हो जाए, सभी योगी हो जाए, सबके ही आनंद ही आनंद रहता है, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे। इसमें बोलो खर्च कुछ नहीं और बहुत बड़ा भाई लाभ, सभी को सुख देखना चाहेगा वो सुखी हो ही जाएगा। शब्द सुखी हो जाए कायदा नहीं है, हम सबको सुखी देखना चाहते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे, वे संदेह नहीं। किसी के साथ में कोई राग है ना द्वेष है ना छह न मंदा, सब परमात्मा का सुख है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखता हमारे प्रभु सब में ही, सर्वंचम ही पश्यति, सब भगवान में है, भगवान में सब संसार है, संसार में सब में भगवान है, सब में वो तो प्रोत भगवान है। जैसे कपड़ा होता है उसमें वो ताना और बाना दो होता, ताना एक लंबा और एक बाना के बीच में, सब सूत है, यूं सूत है, यूं सूत है, सब सूत ही है, ऐसे ताना बाना सब भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है, परिपूर्ण है। ये जीवन मुक्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, जो चाहो हो जाएगा, योग हो जाएगा, ऊंचे से ऊंचे स्थिति जो शास्त्र मता है वो हो जाएगी। राग द्वेष मिटा दें, अपना अपने हृदय से राग द्वेष उठा दें, दूसरे करें वो मर्जी, अपना हृदय शुद्ध होना चाहिए। अपना हृदय शुद्ध हुआ ठीक, मन चंगा तो कठोती गंगा, सब जी आनंद आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। हमारी भावना बुरी होने से क्या दूसरे का बुरा हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसी अच्छी भावना से अच्छा हो ही जाएगा, ये नियम नहीं है, परंतु इसे पुण्य होगा हमें, अगर बुरा चाहेंगे बुरा करेंगे तो पाप होगा, दोष होगा, हम फंसेंगे। अपना भाव शुद्ध रखो, अपना भाव। काशी जी में एक आदमी ने कहा कि मेरे को क्रोध नहीं आता, परीक्षा कर लो। तो उसने कहा तेरी परीक्षा करने के लिए मैं बुरा बर्ताव क्यों करूं, बड़ी आनंद की बात है, क्रोध नहीं आता अच्छी बात, हम बुरा भाव क्यों करें भाई, हम बुरा बर्ताव क्यों करें, हम बुरा बर्ताव क्यों करता हूँ, बुरा भाव करें। एक जगह आया है कि प्रियवा के प्रदान है न सर्वे तुष्यंती जंतव, प्यारा वचन कहने से सब जंतु खुश होते हैं, तस्मात प्रिय प्यारा ही बोलना चाहिए, वचन ही का दरिद्रता, और वचन में कौन सा टका लगे भाई, पैसा लगे, मीठे बोलो से भी मीठा बोलन नम चलन पर करे पांचों चंगा नानगा हरी भजा हाथों दे, साथ प्रेम का बर्ताव करे, आदर का बर्ताव करे, सबका ही भला चाहे। संत भाव भाव का ना भी संत है, शास्त्री हो पुरुष हो गृहस्थी हो साधु हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो, ये भाव हो गए ना, वो संत है, वो संत है। किसी वर्ण में किसी आश्रम में किसी धर्म में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कौन हो, ये भाव जिसका वो संत है सब जगह भी सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका भला हो, किसी को बुरा न हो, तो अपना अंतःकरण निर्मल हो जाएगा एकदम निर्मल शुद्ध। और अपना निर्मल करना है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, अपने सिद्ध को सुखी भाग नारायण तू। संसार में तरह तरह की चीजें हैं, अपना शुद्ध करना है, अपना निर्मल बनाना है, अपने मुक्ति करना, अपना कल्याण करना है, और सबका ही कल्याण, सबका ही उद्धार, सबका ही हित, सबके हित में ही हमारा हित है, किसी के अहित में हमारा हित है नहीं। दिखता है किसी चीज ले ले तो हमारा सुख हो जाएगा, उसको दुख होगा नहीं, हो वो दुख एक थोड़ा सा किसी को दुख लेकर के सुख लिया है, थोड़ा सा दुख है वो भयंकर दुख रूप में परिणित होगा। और किसी का दुख हमने ले लिया सुख दे करके, तो वो दुख बड़े आनंद में परिणित होगा। किसी को सुख पहुंचा करके हमने दुख ले लिया, मानो उसको कुछ दे दिया ना हमारे घाटा हो गया, हमने परिश्रम किया सुख पहुंचा दिया उसको आराम हो गया, तो दूसरे के दुख से हम दुखी हो उसको सुख कहें तो महान आनंद मिलेगा, और दूसरे को दुख देकर हमने सुख लिया है बहुत भयंकर सुख में दुख मिलेगा गाड़ी, क्यों वो बीज दुख का है ना, दुख देकर ही सुख लिया है। इस बात से सबके सुखी करे हो, सब सबका सुखी भाव हो, आनंद ही आनंद हो जाएगा सदा के लिए। जन्म मन से रहित, दुखों से रहित, मौज ही मौज हो जाएगी सदा की। इस बात से उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करने पर वो भलाई नहीं करता है। ये उसमें से रावण ने विभीषण को लात मारी ने उस समय खेच पाई, उसने ऐसी शिक्षा दी कि राम जी से आप स्नेह प्रेम कर लो, सीता दे दो, ये उसको सुहाई नहीं कि मम पूर्व बस तपस्या सन प्रीति रहता तो मेरे नगर में और प्रीति करता तपसी के साथ, सठ मिल जाओ तो उस जा मिल जा, लात की मारी अस गई कि नहीं शर्म प्रहारा। तो वो कहते हैं आप पितृ समान भले ही मन मारा, पर राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित उसमें है। तो लिखते हैं भाई भगवान शंकर उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो वो लात मारे तू ही कहते तुम, तुम्हारा भला भगवान के भजन से है, आपका कल्याण इसी में है, तो मंद कर जो करी भलाई, अपनी तरफ से भलाई भला करो, फिर हमारे लिए भलाई भला होगा। हमारा मंद कोई कर ही नहीं सकता, हम अपना भलाई करेंगे तो हमारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता। हमारा बुरा तभी करता है कोई जब हम बुराई अपने मन में लाते हैं, जब बुरा क्या बुरा करेगा, दुख देगा वो तो हमारे पापों का नाश करेगा, हमारे को बुरा ही नहीं कर सकता कोई भी। हमारा भाव शुद्ध हो, सबके प्रति निर्मल, ये मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। राग द्वेष किया तो राग द्वेष कुत्तों में होता है, गधों में होगा, सूर में होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी में सब में होता है, वही मनुष्य जन्म किया तो मनुष्य जन्म की विशेषता क्या हुई। मनुष्य जन्म की सफलता तभी है कि जिसमें अभी ज्ञान है इस बात का, और सही में ज्ञान नहीं है, और में साधन सामग्री नहीं है, वहां योग्यता नहीं है, वहां अवकाश नहीं है, वहां वैसी विवेकवती बुद्धि नहीं है, यहां सब मिली हुई चीज है। तो मिली का फायदा क्या हुआ, जब वस्तु मिली उसका लाभ नहीं उठाया तो हमारी बुद्धि का हमारे विवेक का उपयोग क्या हुआ। इस बार सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत श्रेष्ठ योगी माना गया। सब जगह आनंद हुआ, सब समय आनंद हुआ, सब वस्तुओं में आनंद हुआ, सब परिस्थितियों में आनंद हुआ, सब घटनाओं में आनंद हुआ, संपूर्ण क्रियाओं में आनंद हुआ, सब वस्तुओं में आनंद हुआ, सब व्यक्तियों में आनंद आनंद हुआ, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। शांति आनंद ज्ञान एक शांति आनंद आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घनानंद जलानंद। दुख मिटाना चाहते हैं तो दुख के मिटाने का तरीका ये है, सदैव सुख सदैव आनंद सदादि वाली संत के आठ पैर आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात हो सकती है, भगवान कहते हैं ना सहयोगी परमो मत, तो परम योगी हम हो सकते हैं। हम नहीं हो सकते तो भगवान कहते ही नहीं हमारे लिए ऐसा, तो हम हो सकते हैं। और भगवान का आश्रय लेकर चलो बहुत जल्दी हो जाएंगे, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर करें, अपने अभिमान से तो नहीं हो सकते, प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर करें। नारायण नारायण नारायण।